Απόστολε, καλή εβδομάδα. Επίσης. Τι κάνεις? Καλά. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την παρουσία στο φεστιβάλ, στο αυστηρό κοινό των κομμουνιστών, για άλλη μια φορά. Επίσης να πω για το κείμενο του Θήμιου του Καλαμού, και δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Νατάσης Λοφελιού, πραγματικά συγκλονιστικό. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Πώς είσαι, καλά? Καλά. Είμαι την Τετάρτη στο φεστιβάλ της ΚΝΕ με τη μικρή και βλέπουμε τον Καραγκιόζη που κάνει τον πεθαμένο για να μην πληρώσει τα χρέη που έχει. Και μου θύμισε τον άλλο τον Καραγκιόζη, τον έστω αισθητικό, τον γιατρό που είχε μπει στην Εντατική για να μην. Για να μην δικαστεί. Ναι, για να μην πάει στο δικαστήριο, ναι. Εσείς χρειάστηκε να πάει στην Εντατική. Ήμουνα, τώρα είμαι στο θάλαμο. Τώρα είσαι στο θάλαμο τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας λένε, παίρνουμε τηλεθεατές και μας λένε ότι είστε έξω στον δρόμο σε ένα καφέ. Γι' αυτό πήρα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, ωραία. Καταρχήν, να σα ευχαριστούμε για χθες. Παρόλο που δεν καταφέρουμε να σα δούμε χθες, γιατί πρέπει να φύγουμε τη μικρή, που σε χαιρετήσαμε κιόλα. Εσύ είσαι που πέρασε μπροστά από όλου για να φύγει με το παιδί. Ναι, εγώ. Αφού σου κάποιο να σου πάρει τηλέφωνο, δεν σου είπα. Μπράβο. Πολύ διακριτικά έφυγε. Κανεί δεν σε πήρε χαμπάρι. Εύχομαι πάντα καλά. Τίποτα άλλο να πω. Να σου πάντα καλά. Έλα. Έλα, καλή σεζόν. Πού είσαι εσύ, καλέ? Άργησα να πάρω το. Έμπλεξε, λέω, με τίποτα γκόμενου από εδώ από εκεί, δεν προλαβαίνει γιατί του έχει πολλού. Μήπω πώ με καταλαβαίνει τελικά. Δεν σε ξέρω εγώ. Έχω μπλέξει μωρό μου, αγαπημένο αστέρι μου. Δεν μου λε, θα κάνουμε τίποτα τουρκικό. Τουρκικό, όταν λε. Τουρκικό, τώρα που θα μα φάνε οι Τούρκοι εκεί, γίνεται ο Τραμπ, όλο Τούρκοι παντού. Εμεί τι θα κάνουμε, θα κάνει Σουλεϊμάν. Έχει ανάψει, έχει βγει κανένα Τούρκο γκόμενο τώρα, είμαι σίγουρο. Είμαι από μία ώρα με το ρολόι. Και τώρα δηλαδή χτύπησε το ξυπνητήρι, σταμάτησα, πήγα να πάρω το παιδί από το σχολείο και σε πήρα και τηλέφωνο. Τώρα ξύπνησες? Όχι, δεν ξύπνησα. Σου λέω μία ώρα είχα δουλειά. Τι δουλειά, βρήκες αλλού? Όχι, ακόμα δεν βρήκα. Τώρα ψάχνω να βρω ένα τετράωρο. Δεν βρήκα δουλειά. Πάω γυμναστήριο και εγκομενίζω. Πολύ χαλαρή σε βλέπω με τα οικονομικά πάντως. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρεις, εμείς οι κομμουνιστές κάπως βολευόμαστε. Μάλιστα, έχεις 2-3 νίκια να σου έρχονται, κατάλαβα. Ό,τι κάνω, μακάρι. Δεν μου λες. Εντάξει, αυτό έτσι, τίποτα. Εντάξει, σου είπα. Άντε, γεια. Ναι, γεια χαρά, Απόστολε. Γεια χαρά. Ο Κώστας από το Εγάλο είμαι, ρε φίλε, χώρασε πάρα πολύ καιρό. Ναι. Λοιπόν, αναστατώθηκα. Άντεξα. Αλλά ναι, ναι, αναστατώθηκα. Γιατί, τι σε αναστάτωσε? Για τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα, του οικονομολόγου. Αν αυξηθούν, είπε, 30% οι μισθοί, αύριο θα αγροκοπήσουμε, λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει λεπτόδεδρα, λέει, στην Ελλάδα. Για να μπορούμε, λέει, να δώσουμε αυξήσεις μισθούς, πρέπει να υπάρξει αντίκρισμα παραγωγικότητας. Να αυξηθεί ο μισθός 30% αύριο. Τι θα γίνει αύριο, θα χρονοκοπήσουμε πάλι. Θέλω να του πω τον κύριο Στουρνάρα, όταν πρόκειται όμως για εισόδημα των εργαζομένων, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις έχει μόνο κίνδυνο να καταρρεύσει η οικονομία, κύριε Στουρνάρα. Από φορολόγηση στις πολυεθνικές εταιρείες, έτσι και χαρίσματα στους πλουτοκράτες, δανεικά και αγγίζεται, κύριε Στουρνάρα, που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η κυβέρνησή σας. Εκεί, κύριε Στουρνάρα, δεν χρεοκοπεί η οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε, ο Στουρνάρας αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Κάνει το λαγό. Δηλαδή, φοβάται ο Μητσοτάκης ότι 1η Οκτώβρη θα είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση απάνω στην Αθήνα και θα απεργήσει όλη η Ελλάδα και θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο ότι αν δοθούν αυξήσεις θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Κατάλαβατε, κύριε Σπίτι? Πώς δεν κατάλαβα τώρα. Δεν κατάλαβε ότι. Όχι, κατάλαβα. Μην με εξηγήσει. Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ότι κάνει το λαγό, κύριε. Ναι, κατάλαβα, το είπαμε 3 φορές. Μπράβο, για να το καταλάβει κι εσύ. Ναι, έλα, γεια. Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σου, Βασταλάκο. Γεια χαρά. Μια ερώτηση. Θέλω να σου στείλω κάτι CD και. Τι CD, πού θα τα παίξω? Τέλος πάντων, για πες, μήπως θα μου στείλεις καμιά κασέτα. Θέλω να σε ρωτήσω, να τα στείλω στην Καλυθέα ή στον Πειραιά? Έχω βρει 2 διευθύνσεις για το σταθμό. Καλυθέα, Λεωφόρος Συγκρού 188. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Άκουγα κονσέρβα τη θεσμή την εκπομπή και άκουσα το Χατζηδάκι που έλεγε για τα σούπερ μάρκετ και πόσο καλά είναι και πόσο καλό κάνει στην οικονομία κτλ. Τα σούπερ μάρκετ με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν εργαζομένους διότι δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ τους. Αν μου επιτρέπεις δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Η μητέρα μου δουλεύει 24 χρόνια σε μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομα γιατί όλες το ίδιο κάνουν. Είναι στο Χασάπικο. Μια φούντωση, μια φλόγα. Ναι. Έχουμε, λέω, ένα Χασάπικο με την ευκαιρία. Το κατάλαβα. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσύρια νυχλίκια. Δουλεύει 24 χρόνια, έχει καταστρέψει το σώμα της και ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή με 24 χρόνια προϋπηρεσία. Φαντάζομαι ικανοποιητικά. Ε, όχι. 970 ολόκληρα ευρώ. Να το. Έχει καταστρέψει το σώμα. Ρε. Δεν παίρνει καν βαρέα, δεν φύγει να. Τίποτα. Για 970 ευρώ. Επειδή λέει ότι έχουν 500 εκατομμύρια κέρδος και αυτό κάνει καλό στην οικονομία. Δεν είναι κακό να κινείται ένας κλάδος της αγοράς περισσότερο από ό,τι κινήθηκε πέρσι. Τα βαρέα είναι μια ουτοπία, μην τα συζητάμε. Και κάτι άλλο. Λέει για τους παραγωγούς που βοηθάνε τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Παίρνουν προϊόντα και τα πουλάνε από τους Έλληνες αγρότες και τις ελληνικές βιομηχανίες. Στο ίδιο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω πολύ συχνά, ξέρεις τη λεμόνια παίρνεις. Τι. Ισπανίας, Αργεντινής. Μια φορά ελληνικό λεμόνι δεν έχω δει. Σκόρδο ελληνικό δεν έχω δει. Κάτι ελληνικό δεν έχω δει. Για να μην λέμε μαλακίες ότι βοηθάμε και τους παραγωγούς. Τέλος πάντων. Αυτά γιατί έχω εκνευριστεί από την ώρα που τα άκουσα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου. Τα δύο έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποιος συνάντησα και του αφώναξα Αλέξη. Καλέσε τον Αλέξη. Ποιον? Ποιον? Το Τσακαλώτο. Τώρα, πριν από ένα λεπτό. Τσακαλώτο. Με το σακίδιο στην πλάτη και τέτοια. Άρε, χωρίς τον Αλέξη, ούτε η μάνα σας δεν θα σας ήξερε. Αχ, αγαπημένοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε στήριζες. Τις καλύτερες κουτσομούρες. Ήθελε να πάει στη Νέα Αριστερά να κάνουν το κόμμα του 1%. Αχ, τι έρε και βασίλευε, λέγει η μάνα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον κύριο Χατζηνικολάου, παρακαλώ τον Νίκο. Δεν είναι εδώ. Ο ίδιος μου έδωσε την κάρτα του και μου είπε να καλέσω σήμερα. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Μπορείτε να το αφήσετε ένα μήνυμα. Όχι. Τι είστε κύριε, εσείς δεν είστε γραμματέας, τι είστε ακριβώς. Όχι, δεν είμαι γραμματέας, είμαι πρόεδρος. Πρόεδρος Τίνος. Γραμματέας Τίνος. Του κύριου Χατζηνικολάου, καλέ. Είμαι πρόεδρος του κύριου Χατζηνικολάου. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιον να μιλήσω σοβαρά. Εγώ μιλάω σοβαρά. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει αυτή τη στιγμή είμαι εγώ. Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε. Ο ίδιος μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό. Και εγώ τι να κάνω. Δεν έχω. Δεν δύναμε. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχω. Δεν έχω να εξυπηρετήσω. Αποσιάζει ο κύριος Χατζηνικολάου. Δεν έχω το συγκεκριμένο προϊόν. Ποιο προϊόν, κύριε. Το Χατζηνικολάου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε. Με νομίσματα δεν κάνουμε δουλειά. Μπορείτε να σημειώσετε το όνομά μου να του το δώσετε τουλάχιστον. Δεν με ενδιαφέρει καν. Α, πολύ ωραία. Καλώς, κύριε. Εντάξει, Κωστής Παλαμάς. Κωστής Παλαμάς. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το αληθινό σας όνομα. Γιατί είπα εγώ ότι είπα το όνομά μου. Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας. Όχι. Όχι, δεν θέλετε. Καλό. Εντάξει. Εγώ θα το ξαναδώ τον κύριο Χατζηνικολάου. Ω, και θα μου κάνει τα μούτρα κρέας. Α, έτσι. Ναι, ωραία. Έτσι. Ωραία. Κι άμα σ' αρέσει. Καλώς. Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, Κωστής Παλαμάς. Συγγνώμη, είστε κάτι εκεί πέρα και σηκώνετε το τηλέφωνο. Ναι, είμαι κάτι. Τι κάτι. Άνθρωπος είμαι κάτι. Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε. Πώς σας μιλάω, πώς σας πρέπει. Είστε πολύ εριστικός και νομίζω ότι. Είμαι εριστικός, ναι, δεν κατάλαβα. Είμαστε ίσα και όμοια. Για να σας μιλάω κάπως. Θα σας μιλάω στο σκουπίδι, όπως σας αξίζει. Με γνωρίζετε, κύριε. Από την όψη, ναι. Από την όψη, γιατί που με βλέπετε, με παρακολουθείτε. Από την κόψη τότε. Του σπαθιού την τρομερή. Τέλος πάντων. Εσύ το είπες. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Ναι. Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε, κύριε. Ναι, μην χαθούμε. Είστε Παλαμάς, είτε Σολομός, θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, όχι Πέστροφας. Ναι. Γεια σας, γεια. Ναι, γεια τώρα. Έλα μωρί Λουλού, έλα μωρί. Έλα καλέ, πού είσαι, σε είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ λίγο βιαστικά. Η αλήθεια είναι, σε ξεπέταξα κι εγώ, σαν καμιά τελευταία του δρόμου. Καλά σου έκανα. Όχι, όχι, πρόσεξε. Αυτό είχα σκοπό να κάνω εγώ, αφού είδα τον κόσμο εκεί να πούμε, κοίτανε και τον γερόντε, κύριε φίλε. Κοίταξε να δεις τι απήχηση έχει ο Αποστόλης Μαρμαγιάννης. Καταρχάς. Ποιο γερόντι, πες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ήταν εκεί. Το γερόντι αυτό που σου μίλαγε εκεί που σε χαιρέταγε και σου λέγε όλη αυτή την ιστορία για την Εύβοια και αυτά και σου δώσε τα δυο τσιπουράκια για σένα και για το θύμιο, φίλε, ήταν γάμισε. Επίπεδο δηλαδή Τσακινθινού και Μπάμπος να μου έτσι. Πολύ σεβάσμιο καιρό. Τη γάμισα και σε λίγο καιρό θα είμαι και εγώ τέτοιο. Θα σου λέω τέτοια ρε μαλάκα. Τι σε λίγο καιρό, κολόγρια είσαι από τώρα. Εγώ ρε μαλάκα. Όχι, τι είσαι. Έλα να με δει τι κάνω ρε μαλάκα. 4 χιλιόμετρα κολύμπη να πούμε. Ανεβαίνω πάνω στον βουνό. Κορυβασία ορεινή, ξέρει πώ το λένε αυτά να πούμε. Κάνει τέτοια. Ναι, ρε, είμαι τρελό. Ρε γάμισα να πάω και σαν πυροφυλάκιο στη Σκύπιζα, στην Πάρνηθα. 1200 μέτρα αδερφούλη. Χαρά στο κουράγιο σου, μπράβο. Ναι, ρε φιλεύει στην Εδασά εκεί μπήκα εκεί. Τα παιδιά να μα βοήθησε κι εγώ, αφού είμαι εξαρχίδης, συνταξιούχος, να δεν γαμιέται. Σωστός. Και ξέρεις γιατί χάθηκα, φιλαράκι. Καταρχάς να σου κάνω μούτρα, να πούμε, γιατί δεν μπορεί να παρακαλύψει εσύ δύο μήνες, να πούμε, και εμείς να μην σου κάνουμε από εκεί ένα μήνα, να πάνε να γαμιέται. Και σε πήρα χαμπάρι ότι σου λείψα, γιατί μου πέταξε ένα σποτάκι. Πήρα χαμπάρι και ήρθα για να με δεις, ρε μου, γιατί σ' αγαπάω. Το καλά έκανες. Παράσταση είδες ή ήρθες μόνο για να μιλήσουμε. Όχι, είδα την παράσταση, ήρθα για την παράσταση, να με δεις ότι ήρθα και να φύγω. Είδες, δεν έκατσα καθόλου κι εγώ, σου είπα γεια και δρόμο. Αφού είχες κόσμο και έχεις κοινό. Αποστόλη, γεια σου. Γεια χαρά. Λοιπόν, σε ακούω καμιά φορά και μιλάς με ένα φασίστα. Μόνο με έναν. Για Κασιδιάρη σου λέει διάφορα. Α, ναι. Ο Μπρέχτ, ξέρεις τι είχε πει. Πολλά. Με το φασίστα λέει δεν συζητάς. Του πετάς ένα τούβλο στο κεφάλι, με δύναμη. Εγώ λέω να του πετάξεις ένα βιβλίο στο κεφάλι. Κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Όχι, να του ανοίξει το κεφάλι με το τούβλο, να βγάλει αίμα. Σωστό. Με το βιβλίο δεν πρόκειται να του ανοίξει το κεφάλι έτσι κι αλλιώς. Να σου πω, ξέρεις τι ετοιμάζω, φίλε. Τι. Ακούω καρτέλ οι εφοπλιστές. Καρτέλ της ενέργειας. Καρτέλ οι σούπερ μαρκετάδες. Σκέφτηκα και εμείς τα εργατάκια και οι συνταξιούχοι να κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ, ρε μαρκετά. Για να τους χαμίσουμε, να τους παίρνουμε όσα μεροκάματα θέλουμε. Ή δεν είναι εφικτός ο στόχος. Λες να κάνουμε τέτοια, να οργανωθούμε. Υπάρχει άλλη λύση, βρε μαλάκες. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώσουμε, μαλάκες. Γάμο τον αντιχριστό μου. Θα κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ και επιτέλους αφού έτσι κι αλλιώς δεν ζούμε, ρε φίλε. Δεν ζούμε. Δεν ζούμαστε, παιδί μου, δεν ζούμαστε. Σταματάμε τη δουλειά στο άση πληρωμών και αυτές τις μαλακίες που λέμε τόσα χρόνια και δεν τα αποφασίζουμε ποτέ, ρε. Γάμισε τα να πούμε. Γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Και εκεί κάτω στη Γάζα, παιδό που λέει μαλάκα σκοτώνονται σε κοινή θέα να πούμε. Ναι, με ακούτε. Ευτυχώς ναι. Τον ετών ζουνε η λευκή ψηλή φυλή. Ζει 700 χρόνια. Αχ, τι πρέπει να τραβήξω τώρα, γιατί μου είπαν όλοι στο φεστιβάλ άστρων παραπάνω. Γιατί, λέγε τι θες. Είναι χορτοφάγος η λευκή ψηλή φυλή. Τι θα ακούσω. Ζει 700 χρόνια. Και θέλω να σας δω στο TikTok και δεν σας βλέπω. Να. Ανίτα, μιας και είστε στο TikTok κάθε Παρασκευή αεπνίες, η Ανίτα Πάνια. Αχ, στο TikTok δεν βλέπω ούτε την ελληνοφρένεια. Πώς πήγαμε στην Ανίτα Πάνια. Τώρα. Τι άλματα λογικά είναι αυτά. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Το 90,1 δεν βλέπω στο ράδιο παραπολιτικά. Δεν βγαίνει στο TikTok. Το ράδιο, πώς το λένε εκεί, ΑΕΦΜ, πώς το λέει, δεν ξέρω, βγαίνει. Φροντίστε να βγαίνετε στο TikTok που βγαίνει όλος ο κόσμος. Θα φροντίσω. Και εσείς, σαν θα φροντίσω, είναι ο νέος βόθρος στο TikTok. Άμα δεν βγει το ράδιο παραπολιτικά, να πάμε τώρα στην ουσία. Είχαμε παλιά το Twitter, τώρα εξελίσσεται το TikTok σαν Twitter. Τώρα που το πήρε και ο Τραμπ, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν. Δεν διδάσκουν εξωγήινο. Ναι, α μείνουν αμόρφωτοι και οι εξωγήινοι. Δεν πειράζει, τόσα γύρια έχουμε εμείς. Αμόρφωτα. Αυτοί θα είναι όλοι διαβασμένοι. Έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.